sad u čas sve više me boli. Kada čujem tvoj glas i stas, još uvijek budi stras. Kada vidim te na ulici, odmah nagazim na gaz. Znam, vreme je da pogledam istini u oči i polako priznam sebi da li ću moći da zaboravim na sve, više ne postoji spas. Zar ne vidiš šta je ostalo od nas? Tvoja vizija o nama sad je suviše daleka. Ti misliš da sam tu i još uvijek da te čekam. I shvatam da u vodu je sve palo. Sada bojim se da znam kod tebe mi je stalo. Samo malo opomalo, sve bliže i bliže. Ceo svet je tvoj u moj, ali mi padamo sve niže i niže. I ostajemo tu da tu u sećanju malo. Sveta sada malo je za nas, svaka misao gubi smisao i svaka nada u vodu sada pada. Tvoje senke na ovom zidu opet bude se znak, kao odjeci u tami, fleševi u glavi. Samo gore i dole, toplo i hladno, sve po starom i dalje je u glavom. Tvoja vizija o nama sad je suviše daleka. Ti misliš da sam tu i još uvijek te čekam. I shvatam da u vodu je sve palo. Sada bojim se da znam kod tebe mi je stalo. Samo malo